भाई तीन को पाल लो तो फलां हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम जानता है। और लड़कियों का मिजाज भी ऐसा होता है कि लड़का पड़ोस में रहता है माँ के और बाप के, उसको खबर नहीं होती। लड़की पता नहीं कहाँ अमेरिका में ब्याह दिए, वहाँ से रोज़ फ़ोन करके पूछती अम्मी कैसे अब्बा कैसे, तो उनकी मोहब्बत भी ऐसी होती है। तो इस्लाम ने कहा इनका दर्जा भी वैसा है ना, पड़ोस में होकर नहीं पूछती, वो दूर से फ़ोन करके पूछती है। तो बहरहाल इस्लाम ने उनको खास मुकाम दिया है, कहा तीन को जो कर ले कामयाब, दो को कर ले कामयाब, एक का भी पूछा जाता तो आप यही कहते हैं। एक मरतबा एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने, उनका बेटा आया, उससे मोहब्बत की, लाड़के और बिठा लिया, बेटी आई तो कुछ नहीं किया, तो आपने कहा तूने जुल्म किया, तूने जुल्म किया, तूने जैसे अपने बेटे से मोहब्बत की थी बेटी से वैसा करता। इस्लाम ने जुल्म माना अगर तुम एक को प्यार करते हो दूसरे को नहीं करते हो, अगर वो लड़का या लड़की, तो इस्लाम ने दोनों को बराबर थी। बीवी होने के नाते क्या हक दिया? बहुत से लोग औरतों को शैतान का पैरोकार मानते हैं, जैसा पिछली मैंने आपको वजाहत की। इस्लाम ने बीवी को मोहसिना कहा, मोहसिना कहा, मोहसिना मतलब एहसान करने वाली, नेकी करने वाली, इसलिए कि उसके वजह से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बचता है। तो इस्लाम में औरत शैतान की पैरोकार, उसकी एजेंट नहीं है, बल्कि मोहसिना इस्लाम ने कहा कि वो मोहसिना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया तमाम जमा करने की चीज़ है, वह खैरुल मताई दुनिया अलमरअतुस सालिह, और दुनिया में सबसे खैर चीज़ अगर किसी को मिली है तो नेक बीवी है, सबसे बेस्ट चीज़ को मिल सकती है किसी को। तो मोहसिना कहा, सबसे खैर कहा, सबसे अच्छा कहा, बुरा नहीं कहा, कमज़ोर नहीं कहा, या फसली से बनी है तो फला है तुम्हारा, ये कुछ भी नहीं कहा, कोई उसका मुकाम नहीं गिरा। इसी तरह हम देखते हैं शादी के लिए एक औरत की रजामंदी को कंपलसरी किया, कोई भी बाप अपने बेटी की शादी उसकी जात के बगैर नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी बेटी अपने बाप की जात के बगैर भी नहीं कर सकती, वाइस वर्सा, दोनों को मनाना एक दूसरे को, सिंपल। क्यों कहा इस्लाम ने ऐसा? इसलिए कि इस्लाम जानता है कि औरतें बाहर के माहौल को नहीं जानती उतना अच्छा जितना अच्छा मर्द जानता है। बहुत सी बार वो आसानी से किसी के बहकावे में आ जाती है, तो कहा बाप की परमिशन कंपलसरी है, ठीक। लेकिन अगर बाप बगैर परमिशन के निकाह करता है तो निकाह नहीं होता है, ये बात भी तय है। वली का राजी होना, निकाह की चार शरातें, फोर कंडीशन, वली मतलब बाप का राजी होना, दूसरा मेहर तय होना, तीसरा दो गवाह होना, और चौथा ईजाब और कबूल, ईजाब लड़का कबूल करे और कबूल लड़की भी कबूल करे, दोनों ने करना, एक्सेप्ट नहीं तो नहीं होती इच्छा थी। इसलिए मैंने कहा कि दोनों की रजामंदी। एक बार हुआ ये कि मुस्तद अहमद की रिवायत बुखारी की हदीस है, एक औरत है और कहा अल्लाह के रसूल मेरे फादर ने, मेरे पिता ने मेरी शादी बगैर मेरे परमिशन की कर दी, तो आपने कहा तेरा निकाह इनवैलिड है, मैं उसे अभी तोड़ देता हूँ, तेरा निकाह इनवैलिड है, ये वैलिड निकाह नहीं है, फिर मैं उसे तोड़ देता हूँ, समझ रहे बात। लेकिन फिर उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो ठीक है, जब मेरा निकाह तो ज़बरदस्ती हो गया था, लेकिन आज मुझे वो लड़का पसंद है, तो काफ़ी ठीक है मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, वरना तोड़ देता हूँ, क्या करना है बोलो। तो कहा नहीं मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ठीक। लेकिन उस सहाबिया ने सवाल इसलिए किया था ताकि लोगों को पता चल जाए ऐसा निकाह नहीं होता जो ज़बरदस्ती किया जाता है, समझ रहे आप, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि औरत के साथ अच्छा सलूक करने का, बीवी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और कुरान ने कहा सूरह निसा सूरह नंबर 19 में वाशिरुन बिल मारूफ, कि औरतों के साथ अच्छाई का सलूक करो, और हदीस से फरमाया तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बीवी से सबसे अच्छा है। तो अगर शौहर का सीवी करना है तो कौन करेगा, कौन देगा उस पर सिग्नेचर? वाइफ अगर बोलती है अच्छा है तो अच्छा है, वरना अच्छा आदमी नहीं है। फिर आपने आगे फरमाया और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों से अच्छा हूँ, मतलब सहाबा में सबसे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ। तो अगर शौहर का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है तो इस्लाम में बीवी कर सकती, दूसरा किसी का नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसलिए कि सबसे ज़्यादा जुल्म लोग इन्हीं पर करते हैं, इसलिए इस्लाम ने कहा वेरिफिकेशन भी इन्हीं से करवाया जाएगा कि अगर ये अच्छा है इसका मतलब वाकई में ये मर्द अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब अच्छा नहीं। इसी तरह जो है बीवी के बारे में कुरान ने कहा, और देखिए क्या कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन, कि बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। और आप ये बात जानते हैं दोनों के लिए सिमिलर टर्म यूज़ हो, मतलब दोनों बराबर है, इसीलिए टर्म एक जैसा यूज़ हो रहा है, लिबास, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है, वअंतुम लिबासुल लहुन, और तुम उनके लिए लिबास हो। और जाहिर सी बात है दोनों के लिए जब एक वर्ड आ रहा है मतलब दोनों बराबर है, वरना आता था ना कि तुम अच्छा लिबास हो ये नाखिस लिबास है, तुम ज़्यादा बेहतर हो ये कम बेहतर है, दोनों के लिए सेम टर्म। इसलिए कि लिबास जिस तरह से खूबसूरती को बढ़ाता है, ऐब को छुपाता है, मियां बीवी का रिश्ता ऐसी है कि वो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं, एक दूसरे के जो है बुराई को ढक लेते हैं, लोगों के सामने वाजे नहीं करते, इसलिए लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल, ठीक। इसी तरह तीसरा जो मुकाम होता है माँ के नाते, माँ के नाते इस्लाम ने क्या राइट दिया, तो मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर किसी का मुकाम दुनिया में है तो माँ और फिर बाप का है, पहले माँ और फिर बाप है और फिर बहन और भाई है इस्लाम के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा पहला किसका, तो कहा माँ का, दूसरा तो कहा बाप का, तीसरा तो कहा बहन का, चौथा कहा तो भाई का, कहा उसके बाद, तो फिर उसके बाद का दर्जा, उसके बाद का दर्जा। फर्स्ट राइट वुमेन को है, माँ को और फिर बहन को है। تو ماں کا پہلا حق دیا اور اتنی باتیں ماں کے فضیلت کے بارے میں کہی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے زیادہ کیا رائٹس دینا چاہیے؟ جنت ماں کے قدموں کا مطلب یہ کہ تم ان کی خدمت کر لو اور جنت پالو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو کہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے سے پہلے ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہا، آمین مطلب اللہ قبول کر. لوگوں نے پوچھا یہ آمین کیوں کہا آپ نے، تو کہا میرے پاس جبرائیل ایک فرشتہ آیا تھا اور مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و برائی و شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دو یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. ماں باپ کی کتنی اہمیت. ایک شخص آیا جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ میں سے پہلی خدمت کا محتاج کون ہے، حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں، یور مدر. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا باپ. دیکھیے اب درجے کے اعتبار سے ماں کا درجہ دیکھیے، باپ بیچارہ فورتھ پوزیشن پہ آتا ہے. گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، سلور میڈل گوز ٹو مدر، برانز میڈل گوز ٹو مدر، باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے اور کیا ہے، فورتھ لا کر چھوڑ دیا. تو کہا پھر تمہارے والد تمہارا باپ چوتھا درجہ دے دیا، ہے نا؟ اب تو مینس رائٹ کی بات ہونا چاہیے، ٹھیک. اگر برابری لوگ کہے تو پھر برابری میں دونوں برابر ہوتے تھے، یہاں تو زیادہ کر دیا نا. بڑا اس لیے بنے کہا جس کو جو چاہیے وہ دیا گیا، ان کو تھری ٹائم زیادہ، اس لیے کہ پیدائش کی تکلیف، رضاعت حمل کی تکلیف اور رضاعت کی تکلیف تینوں برداشت کرتی ہے نا ماں، تو اسپیشل پوزیشن سے اس کی. بہرحال تو ماں ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کتنا مقام دے گا. فورتھ جو رائٹ ہے ایجوکیشنل رائٹ، شکشا کا،